وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے. سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنائے کھیل کو نکلنا شروع کیا. پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب آتا جاتا رہا. پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے اور وہ جو جادوگر تھے سجدے میں گر گئے. کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین اللہ پر جو موسیٰ اور ہارون کے بھی رب ہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. حق کی فتح. موسیٰ علیہ السلام نے میدان مار لیا. اللہ تعالیٰ نے زبردست آزمائش گاہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی بھیجی جس نے حق و باطل میں امتیاز کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی ڈال دی. دیکھتے کیا ہے کہ وہ ان تمام وہمی سانپوں کو نگلا جا رہا ہے اور ایک بھی ان کا جھوٹا سانپ نہ بچا. یہ دیکھ کر ان جادوگروں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں کوئی آسمانی مدد ہے, اللہ تعالیٰ کے کام ہے. چنانچہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے. موسیٰ علیہ السلام نے جب میدان مار لیا تو اپنی لاٹھی پر ہاتھ ڈالا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی. جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نبی نہ ہوتے اور جادوگر ہوتے تو کبھی ہم پر غالب آ ہی نہیں سکتے تھے. قاسم بن ابی برزہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جادوگروں نے اپنا سر سجدے میں اٹھانے سے پہلے ہی جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا. یہ روایت تفسیر طبری کی ہے.